وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Na hichi ni kitabu tulichokiteremsha kilichobarikiwa, basi kifuateni na mcheni Mungu ili mrehemewe. Antakulu innama unzila alkitabu ala taifataini min kablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Msije mkasema hakika mataifa mawili kabla yetu yameteremshiwa kitabu na sisi tulikuwa hatuna habari ya waliokuwa kiasoma. Au takulu lau anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum faqad jaakum bayinatum min rabbikum wa hudan wa rahmah faman adlamu mimman kadzdzaba biayati llahi wa sadafa anha sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina su'al 'adhabi bima kanu yasdifun. Au mkasema lau kuwa tumeteremshiwa sisi kitabu tungelikuwa waongofu zaidi kuliko wao, basi imekufikieni bayana kutoka kwa Mola wenu mlezi na uongofu na rehma, basi nani aliyedhalimu mkubwa zaidi kuliko yule anayekanusha ishara za Mwenyezi Mungu na akajitenga nazo? Tutawalipa wanaojitenga na ishara zetu adhabu kali kabisa kwa sababu ya kujitenga kwao. Hal yanzuruna illa يهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Wanangoja jingine ila wawafikie malaika au wawafikie Mola wako mlezi au zifike baadhi ya ishara za Mola wako mlezi? Siku zitakapofika baadhi ya ishara za Mola wako mlezi, waamini hapo hakutomfaa mtu kitu ikiwa hakuwa ameamini kabla yake au amefanya khairi katika imani yake. Sema ngojeni nasi pia tunangoja. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. حقيقة واليوغيا ودينياو نواكاو مكوندي مكوندي ونوخسيانو ناووووتي bila shaka shauri yao iko kwa Mwenyezi Mungu, kisha atawaambia yale waliokuwa kiatenda. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Afanyaye wema atalipwa mfano wake mara kumi, na afanyaye ubaya hatalipwa ila sawa nao tu, na wao hawatadhulumiwa. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Sema kwa hakika mimi Mola wangu mlezi ameniongoa kwenye njia iliyonyoka, dini iliyosawa kabisa, ambayo ndiyo mila ya Ibrahim aliyekuwa mwongofu wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sema hakika sala yangu na ibada zangu na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hana mshirika wake, na hayo ndiyo niliyoamrishwa, na mimi ni wa kwanza wa Waislamu. Qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru wazratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sema, je, nitafute Mola mlezi asiyekuwa Mwenyezi Mungu na hali yeye ndiye Mola mlezi wa kila kitu, na kila nafsi haichumii ila nafsi yake, na habebi mwenye kubeba mzigo wa mwenziwe. Kisha marejeo yenu ni kwa Mola wenu mlezi, naye atakwambieni mliokuwa mkikhitalifiana. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Na ndiye aliyekufanyeni makhalifa wa duniani, na amewanyanyua baadhi yenu juu ya wengine daraja kubwa kubwa, ili akujaribuni kwa hayo aliyokupeni. Hakika Mola mlezi wako ni mwepesi wa kuadhibu, na hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Na hii Qur'ani ni kitabu kilichobarikiwa, tulichokiteremsha chenye kukusanya kheri za Mwenyezi Mungu na manufaa ya dini na dunia. Basi kifuateni na ogopeni msende kinyume chake, ili Mola wenu mlezi apate kukurehemuni. Tumeiteremsha hii Qur'ani ili msipate kutoa udhuru kwa uasi wenu mkasema, wahi haukuteremka ila kwa mataifa mawili tu ya kabla yetu, nao ni watu wa Taurati na watu wa Injili, na sisi hatuna elimu kabisa ya kusoma vitabu vyao na kufahamu uongozi uliomo humo. Na sisi tumeiteremsha Qur'ani ili wasiseme pia, lau kuwa sisi tumeteremshiwa ufunuo kama walivyoteremshiwa wao, tungeliwashinda kwa uongofu, na hali yetu ingalikuwa bora zaidi, kwa sababu ya akili zetu ni pana zaidi na sisi tumetengenea vizuri. Baada ya hii leo hamna hoja ya kuasi kwenu, wala hapana udhuru wa kauli yenu hii, kwani Qur'an imekujieni kutoka kwa Mola mlezi wenu, nayo ni alama iliyo wazi ya ukweli wa Muhammad. Inabainisha yote mnayoyahitajia katika dini yenu na dunia yenu. Inakuongoeni kwenye njia iliyo sawa na rehma kwenu kuifuata. Na hapana mwenye kudhulumu zaidi kuliko huyo anayezikanusha ishara za Mwenyezi Mungu alizoziteremsha katika vitabu vyake na ishara zake alizoziumba katika ulimwengu, naye akazipuuza na asiziamini na wala asizitende. Na sisi tutawaadhibu hao wanaozikataa ishara zetu, wala hawazingatia adhabu yenye mwisho wa uchungu kwa sababu ya kukataa kwao na kuacha kuzingatia kwao. Hoja imekwisha simama ya kuwa kuamini ni wajibu, na watu hawa hawakuamini, basi wangengojea nini ndio waamini? Je, wanangojea wawajie malaika wawe ni mitume badala ya kuwa wanadamu? Au wawe ni mashahidi kushuhudia ukweli wako? Au waje mwenyewe Mola wako mlezi wa mmone au washuhudie ukweli wako? Au zije baadhi ya alama za Mola wako mlezi zishuhudie ukweli wako? Na pindi zikija hizo alama za Mola wako mlezi za kuwapelekea kuamini, basi imani yao haitowafaa kitu, kwani hiyo itakuwa ni imani ya kahari, hawana hila. Na sasa tena haimfalii mwenye kuasi toba yake na utiifu wake, kiwango cha kufanya wajibu kimekwisha pita. Waambie hawa wanaukataa na kukanusha, ngojeni moja ya mambo hayo matatu, nanyi endeleeni katika kukanusha kwenu, nasi pia tunangoja hukumu ya Mwenyezi Mungu juu yenu. Hakika walioigawanya dini moja ya haki kwa itikadi za uongo na sharia za upotovu, na wakawa kwa sababu hiyo makundi mbalimbali, unawadhania ni wamoja, kumbe nyoyo zao zimekhtalifiana. Wewe huna jukumu kwa kufarikiana kwao na waasi wao, wala wewe huwezi kuwahidi. Wewe hulazimiki ila kufikisha ujumbe, na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kumiliki mambo yao kwa kuwaongoa na kuwalipa, kisha awatajie siku ya kiyama yale waliokuwa wakiyafanya duniani na awalipe kwayo. Mwenye kutenda mema atalipwa thawabu zake mpaka mara kumi kwa kufadhiliwa na kukirimiwa, na mwenye kutenda ovu hatoadhibiwa ila kwa kadri ya maasi yake tu, kwa uadilifu wake Mwenyezi Mungu mtukufu. Na hapo hapana dhulma kwa kumpunguzia mtu thawabu wala kumzidishia adhabu. Sema ewe nabii, kwa kubainisha dini ya haki unayofuata, hakika Mola wangu ameniongoza na ameniwafikisha kuishika njia iliyonyoka, yenye kufika ukomo wa kukamilika na kunyoka. Na dini hii ndiyo aliyofuata Ibrahim, akaacha itikadi zote potovu. Na Ibrahim hakuwa akimwabudu Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu kama wanavyodai washirikina. Sema, hakika sala yangu na ibada zangu na niyafanyayo katika hali ya uhai wangu, nayo ni utiifu na imani na vitendo vyema ninavyokufa navyo, vyote hivyo nimevisafia kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu aliyeumba vitu vyote, na kwa hivyo akastahiki kuabudiwa yeye peke yake na kutiiwa yeye peke yake. Hana mshirika katika kuumba wala katika kustahiki kuabudiwa. Na yeye Mola mlezi wangu ameniamrisha kwa hayo nimfanyie ikhlasi, yani usafi wa nia katika tauhidi, yani kutakasisha upweke wake na vitendo. Na mimi ni wa kwanza wa kumnyenyekea, kumfuata na mkamilifu wao wa utiifu na kusilimu. Sema ewe Muhammad, kuwakatalia washirikina wito wao kwako, wakubalie ushirikina wao. Nimtafute wa kumuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu na hali yeye ndiye muumba wa kila kitu. Na waambie kuwakatalia kuwa wao hawawezi kukubebea makosa yako ikiwa utawakubalia. Hapana nafsi inayotenda kitu ila itapata malipo yake wenyewe peke yake. Hachukui mtu dhambi za mwenziwe, kisha mtafufuliwa kwa Mola mlezi wenu baada ya mauti. Naye atakupeni habari ya hayo mliokhitalifiana kwayo duniani katika mambo ya itikadi, na atakulipeni kwayo. Basi vipi ni muasi Mwenyezi Mungu kwa kutegemea ahadi yenu ya uongo? Na yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyeni makhalifa waliochukua pahala pa kaumu zilizotangulia katika kuamirisha ulimwengu. Naye amewanyanyua baadhi yenu kuliko wengine kwa daraja nyingi katika mambo yanayoonekana na yasiyoonekana, kwa vile kukupeni njia za kuyafikilia, ili apate kukujaribuni, kukufanyieni mtihani katika hizo neema alizokupeni, vipi mtazishukuru, na katika sharia alizokupeni mtazitumia vipi. Hakika Mola wenu mlezi ni mwepesi wa kuadhibu wahalifu, kwani hakika adhabu yake itakuja tu bila shaka. Na kila lijalo lipo karibu. Na yeye ni mwenye maghfira makubwa kwa makosa ya wenye kutubu na wakatengenea, na mkunjufu wa rehema kwao.